Ja, som jeg nettopp nevnte, så ikke programmet helt ferdig enda, noe som skulle gå tydelig frem av den sketsjen vi nettopp hørte, der dialogen altså manglet. Men da skulle vi i hvert fall være klar for vår dramatiske føljetong, jakten på Sfinksens gåte.